Oni straszyć nas chcą, bo sami się boją, boją. Szpady, szpady, szpady, szpady, szpady, szpady, szpady. Aha. Oni straszyć nas chcą, swą resocjalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni płoszyć nas chcą, swą kryminalizacją. My zawsze są za legalizacją. Wytłumaczyć chcą to swą racjonalizacją. My zawsze są za legalizacją, boy. My zawsze są za legalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni karmić nas chcą swoją wrogą propagandą. Pali się, pali pani, pali pan to. Pali dziadzia z bandą, wbrew policjantom. Chodzę dumny jak champion, jak budził bantą. Oni straszyć nas chcą, ale my się nie boimy. Wszystkie rap rodziny, wszystkie mądre dziewczyny. Ci co znają przyczyny, łatwo przewidują skutki. Z nimi zjadłem beczkę śledzi, z nimi spiłem może wódki. Mów co chcesz, w moim kraju dobrze jest. Każdy mój czarny pali hejs, każdy mój Żyd kręci pace. Płyniemy w rejs dookoła świata jak Macy, Puffy. Dziadzia pamięta, z której jest parafii. Praworządność nigdy nie może godzić w godność. Straci dłonie ten, co sięgnie po mą wolność. Ci ludzie źli, ludzie źli, że chcą nas podzielić. Jak widzą króla lasu, wtedy chcą go odstrzelić. Diabli ich wzięli, eon czasu już temu. Nawet nie wiedzą, że, a co dopiero czemu. Nawet nie wiedzą, czy, a co dopiero co. Sami się boją, ale straszyć nas chcą. Oni straszyć nas chcą swą resocjalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni płoszyć nas chcą swą kryminalizacją. My zawsze są za legalizacją. Wytłumaczyć chcą to swą racjonalizacją. My zawsze są za legalizacją, boy. My zawsze są za legalizacją. My zawsze są za legalizacją. Jestem kosmopolitą, jestem rap poliglotą. Kocham Rzeczpospolitą, bo nie jestem idiotą. Otoczony zjednoczoną Europą, co ją porwał Zeus i bogina. Deus ex machina, jestem świata obywatelem, wolnomyślicielem. Hasam pole się jak jeleń, nie za starym jak ciele. Jestem Gulliverem, Samsonem, co lubi zieleń. Ładuję mą sługi werę, jestem rymu dealerem. Bit to mój teren, jak byłbym gangsterem. Szanuję rap literę, więc odcedam to, to szczere. Gandzia jest symbolem, a słowo jest zbroją. Oni straszyć nas chcą, bo sami się boją. Boją, boją. Oni straszyć nas chcą, bo sami się boją. Oni straszyć nas chcą swą resocjalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni płoszyć nas chcą swą kryminalizacją. My zawsze są za legalizacją. Wytłumaczyć chcą to swą racjonalizacją. My zawsze są za legalizacją, boy. My zawsze są za legalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni straszyć nas chcą swą resocjalizacją. My zawsze są za legalizacją. Oni płoszyć nas chcą swą kryminalizacją. My zawsze są za legalizacją. Wytłumaczyć chcą to swą racjonalizacją. My zawsze są za legalizacją, boy. My zawsze są za legalizacją. My zawsze są za legalizacją.